yandan kaydı bütün yıldızlar. Gökyüzüm yerde sanki, galiba bu aralar sevenim yok benim. Dilek tutmadan kaydı bütün yıldızlar. Gökyüzüm yerde sanki, galiba bu aralar sevenim. Çoban olmak istemem. Ne desem inanırsın. Önümde suçlu çocuk olmak istemem. Ne desem inanırsın. Gözünde yalancı çoban olmak istemem. Ne desem inanırsın. Çoban olmak istemem. Ne desem inanırsın.